Ea publică o ediție specială dedicată ultimului rege al României, Mihai I. Parcurge unul după altul toate capitolele existenței celui de-al patrulea rege al României. O viață cu înălțimi, dar și cu multe, multe prăbușiri, căci ultimul rege al României a fost contemporan cu destinul zbuciumat al Europei în ultima sută de ani. Nu pierde ediția de decembrie Historia, acum la toate punctele de presă. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bărbatul din Iași care a fost operat după ce ieri a fost mușcat de doi câini din rasa Amstaff, inclusiv în zona inghinală, se simte mai bine. Destul de speriat în prima instanță când a ajuns, dar l-am liniștit, i-am explicat că lucrurile sunt sub control, că nu o să-și piardă testicul, asta era principala emoție. Este a treia zi în care e căutat alpinistul Daniel Rusu, surprins sâmbătă de o avalanșă pe Valea Coștilei din Bucegi. A fost adusă inclusiv o dronă performantă care a survolat zona unde s-a produs accidentul, dar pe imagini nu s-a descoperit niciun indiciu. Parchetul general verifică dosarele în care ar fi vizat consilierul ministrului de interne Carmen Dan, fost angajat al brigăzii rutiere București. Al doilea dosar pentru ultraj a fost deschis după ce actualul consilier al ministrului ar fi adresat amenințări unui alt polițist. Iar Ministerul Român de Externe reacționează după ce mai mulți bărbați au acoperit cu un steag secuiesc placa de pe ambasada României la Budapesta. Prognoza meteo pentru început. Vremea se va menține rece în majoritatea zonelor, geroasă în Maramureș, Transilvania, Moldova și în nordul Munteniei. Cerul va fi norat în sudul, sud-vestul și parțial în nord-estul țării, unde pe arii restrânse vor fi ninsori slabe. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 8 și plus 2 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Liderii PSD se reunesc la ora 16 într-o ședință de urgență a Comitetului Executiv Național, o ședință convocată cu două săptămâni mai devreme la solicitarea mai multor președinți de organizații județene. Scopul declarat al reuniunii este tranșarea conflictului dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de interne Carmen Dan, dar la ședință se va da o nouă bătălie din războiul pentru putere dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Cu detalii, Cristian Citre. Liderii de la centru și din teritoriul ai PSD au fost convocați azi la sediul central al partidului din București pentru o ședință în care ar trebui să decidă modul de stingere al conflictului dintre premier și ministrul de interne. După ce Mihai Tudose i-a cerut demisia lui Carmen Dan, aceasta a anunțat că nu va pleca din fruntea ministerului și că doar partidul poate decide mazilirea sa. Conflictul dintre Carmen Dan și prim-ministru s-a suprapus practic peste lupta pentru putere în interiorul PSD, care se dă între Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Conștient că ar putea pierde șefia partidului, Liviu Dragnea a făcut un turneu săptămâna trecută în județele din Moldova pentru a negocia susținerea liderilor de organizații județene. Turneul lui Dragnea în estul țării vine și pe fondul unui lucru fără precedent în PSD de când acesta a preluat partidul de la Victor Ponta în 2015. Contestarea la scenă deschisă a legitimității sale în fruntea formațiunii. Lideri cu greutate în partid, precum Gabriela Firea sau Nicolae Bădelău, i-au reproșat lui Liviu Dragnea că ia decizii importante, precum numirile în funcții, fără a consulta partidul. Până acum, mai multe organizații județene și-au declarat deschis sprijinul pentru Mihai Tudose în conflictul cu Liviu Dragnea, iar ședința CEX de astăzi, chiar dacă nu va tranșa definitiv lupta de putere din PSD, va fi un indicator important pentru evoluția ulterioară a disputelor dintre liderul partidului și șeful guvernului. Premierul Mihai Tudose este așteptat cu declarații de presă la ora 14 într-o conferință la Ministerul Transporturilor. Vom reveni cu amănunte atunci. Parchetul general verifică dosarele în care ar fi vizat consilierul ministrului de interne Carmen Dan, fost angajat al brigăzii rutiere București. Valentin Râciu, despre care premierul Mihai Tudose a dezvăluit recent că a lucrat direct timp de 7 ani cu polițistul suspectat de pedofilie Eugen Stan, neagă acuzațiile. Cu amănunte Iulian Ochi. Un dosar ar viza săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Acesta a fost deschis după ce Valentin Râciu a fost reclamat că a participat timp de 2 zile la o conferință sindicală la Constanța, timp în care a figurat ca fiind prezent prin semnătură la serviciu. Al doilea dosar pentru ultraj a fost deschis după ce actualul consilier al ministrului ar fi adresat amenințări unui alt polițist, iar cel de-al treilea pentru abuz în serviciu a fost deschis în urma unei plângeri că acesta ar fi reținut în mod abuziv permisul de conducere al unui șofer. În replică, acesta a catalogat ca fiind o mizerie informațiile apărute în presă în legătură cu dosarele sale penale. De menționat este faptul că Valentin Râciu a fost numit în funcția de consilier pe probleme de sindicat în octombrie 2017. El a fost numit de ministrul Carmen Dan, care scrie despre el că este un om deosebit. Ascultați știrile Europa FM. Incendiu la țeava unei stații de pompare a gazelor din Gorj, localitatea Hurezani. Martorii spun că s-ar fi produs o explozie urmată de incendiu. Nu sunt victime, dar mai multe autoturisme aflate aproape de stația de pompare a gazelor au fost avariate. Transmite Gabriela Mladin. Bun găsit, explozia a fost urmată de incendiu puternic, distrugând 10 autoturisme care se aflau în curtea stației de pompare a gazelor de la Hurezani. Flăcările înalte de 50 de metri au cuprins sediul administrativ al unității, care a ars aproape în totalitate. Angajații care se aflau în acel moment la serviciu au fugit, doar 2 dintre ei au fost surprinși de flăcări, însă au ars doar hainele, fără să fie răniți. În acest moment, pericolul nu este îndepărtat, oamenii din zonă au fost evacuați și nu sunt lăsați să se apropie de locul producerii deflagrației. Sunt la fața locului jandarmi, polițiști, inspectorii de muncă și angajații ISU, care acționează cu 8 autospeciale. Deocamdată nu se știe de la ce s-a produs explozia, însă se vorbește despre o instalație defectă care a dus la acumularea de gaze. Din Gorj, Gabriela Nadin, Europa FM. Bărbatul din Iași, care a fost operat după ce ieri a fost mușcat de 2 câini din rasa Amstaff, se simte mai bine și va fi externat cel mai probabil mâine, spun medicii. Vă amintesc, câinii care au evadat dintr-o curte au atacat o femeie pe stradă, 2 bărbați din zonă au sărit în ajutorul acesteia, dar au fost și ei mușcați. Unul dintre bărbați a ajuns la spital cu răni grave în zona inghinală și a fost operat. Cu detalii, Alexandra Stănescu. Bărbatul care a fost mușcat de cei 2 câini agresivi care au scăpat dintr-o curte a fost operat în zona inghinală și se simte bine, spune medicul Bogdan Covac de la Spitalul Parhon din Iași. Evoluția deja este foarte bună, pacientul este într-o recuperare fără niciun fel de probleme și estimez că mâine probabil o să fie și externat, urmând ca apoi să fie urmărit prin controle periodice legate de cicatrizare. Alte leziuni majore nu sunt, deși prezintă și alte plăci superficiale. Câinii atacaseră de fapt o tânără care mergea pe stradă și când aceasta a cerut ajutorul, au ieșit 2 vecini care au încercat să îndepărteze câinii. Unul dintre ei este cel grav mușcat și care a fost operat. Ce traume a suferit bărbatul? Sigur, traumatizat. Înțeleg că evenimente multiple în zonă, cumva destul de speriat în prima instanță când a ajuns, dar l-am liniștit, i-am explicat că lucrurile sunt sub control, că nu o să-și piardă testiculul, asta era principala emoție. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele proprietarei celor 2 câini. Ea mai are un dosar penal în urma unui incident similar. Este a treia zi în care e căutat alpinistul Daniel Rusu, surprins sâmbătă de o avalanșă pe Valea Coștilei din Bucegi. 22 de salvatori montani din 3 județe îl caută pe bărbatul în vârstă de 30 de ani. La Buștene au fost aduși câini special antrenați pentru a depista victime surprinse sub zăpadă, transmite Diana Frâncu. De mai bine de 2 ore, alpiniștii din Argeș și Gorj au urcat cu cei 2 câini special antrenați pentru a găsi victime sub zăpadă spre valea în care s-a produs avalanșa. De câteva zeci de minute, câinii se tot învârt într-un singur loc, semn că ar fi putut găsi o urmă, astfel că alpiniștii au început să sape. Este din ce în ce mai clar că șansele ca tânărul din București surprins de avalanșă sâmbătă să mai fie în viață sunt aproape nule, spun salvatorii din Prahova, care se află acum în Valea Coștilei, unde sondează și ei în paralel cu tije speciale în grămada de zăpadă care s-a format la baza muntelui. Riscul de avalanșă este în continuare ridicat în zonă și asta au observat salvamontiștii după ce au filmat de sus cu ajutorul unei drone. Sunt blocuri de zăpadă înghețată care s-au desprins parțial de stânci și amenința să se prăbușească la prima pală de vânt mai puternică. Se pare că un astfel de bloc de zăpadă i-a fost fatal și lui Daniel Rusu. Chiar dacă era un alpinist experimentat care a participat la multe expediții pe cei mai înalți munți din Asia, la altitudini de peste 6.000 de metri, un pas greșit și neatenția se pare că au fost de vină pentru producerea avalanșei. Cei care l-au însoțit pe Daniel Rusu pe munte susțin că tânărul ar fi călcat pe un bloc de gheață, crezând că este o stâncă acoperită cu zăpadă. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Continuăm știrile. Cântărețul Victor Socaciu a ajuns azi dimineață la sediul DIICOT în jurul orei 7:30. El este audiat în calitate de martor în dosarul medicului clujan Mihai Lucan. Sofie Dimulete. Victor Socaciu a fost supus în anul 2009 unui transplant renal, fiind operat la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca de către medicul Lucan. Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a acuzat că artistul ar fi beneficiat de un tratament preferențial, însă acesta din urmă a respins acuzațiile. În același dosar, săptămâna trecută au fost audiați tot ca martori ministrul Sănătății, Florian Bodog, actorul Alexandru Arșinel și Emil Boc, primarul Clujului. Medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare și suspectat că s-a îmbogățit folosind banii și aparatura instituției Institutului de la Cluj. El este cercetat în arest la domiciliu. Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu Sâmpătreanu și directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost reținuți în luna decembrie pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT pentru delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat. Ei sunt cercetați sub control judiciar. Prejudiciul în acest dosar este estimat la 5 milioane de lei. Alertă TBC la o grădiniță din Dâmbovița după ce o educatoare a fost internată cu tuberculoză. Alarmați, părinții și-au dus copiii la medici. Trei minori au ajuns deja la un spital din capitală. Mihaela Badea. Educatoarea de la o grădiniță din Bucșan a fost depistată cu tuberculoză în urmă cu 8 ani. A fost declarată vindecată, dar se pare că boala a recidivat. Ea a anunțat conducerea școlii despre boală la finalul anului trecut. Educatoarea este acum internată, iar toate persoanele care au intrat în contact cu femeia au fost testate și se află sub supraveghere medicală. Nu a fost confirmată prezența TBC la nicio persoană, totuși trei copii au fost trimiși la Institutul de Pneumologie Marius Nasta din București pentru investigații suplimentare. Inspectoratul Județean de Poliție a deschis un dosar penal în acest caz pentru a stabili dacă învățătoarea a fost conștientă de recidiva bolii și a pus copiii în pericol. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Mai mulți bărbați au acoperit cu un steag secuiesc placa de pe ambasada României la Budapesta. S-a întâmplat sâmbătă noapte pe fondul disputelor din țară, disputelor pornite de trei formațiuni politice, inclusiv UDMR. Dacă până acum PSD ALDE nu au convocat liderii UDMR pentru explicații, a reacționat Ministerul de Externe. Să aflăm mai întâi ce s-a întâmplat la ambasada României din Budapesta. Anca Grădinaru. Surse diplomatice au declarat pentru Europa FM că incidentul s-ar fi produs în cursul nopții, de sâmbătă spre duminică, în ciuda faptului că reprezentanța României este păzită de oamenii legii de la Budapesta. Se pare că patru membri ai Mișcării de Tineret 64 de comitate ar fi acoperit placa pe care este scris numele instituției și inscripționată stema României. Curtea de apel București a decis anul trecut că gruparea extremistă are un caracter fascist, xenofob și rasist. Deocamdată, Ministerul de Externe de la București nu are o reacție publică și nu se știe dacă diplomații români de la Budapesta au făcut o plângere la poliția din Ungaria. Incidentul vine în contextul în care trei formațiuni politice maghiare din România au semnat o rezoluție prin care cer autonomia, inclusiv teritorială, a ținutului secuiesc. Iar premierul Mihai Tudose a declarat ulterior că dacă secuii din România vor flutura steagul lor pe instituțiile de acolo, atunci, citez, toți vor flutura lângă steag. Am încheiat citatul. Ulterior, ambasadorul României la Budapesta a fost convocat la Ministerul de Externe din Ungaria. Iar astăzi, Ministerul Român de Externe și-a manifestat într-un comunicat preocuparea față de atitudinea provocatoare a mișcării celor 64 de comitate și condamnă producerea unor astfel de incidente care defăimează simbolurile naționale. Atitudinea acestor organizații, inclusiv cu programe revizioniste, este complet inacceptabilă și contravine spiritului și prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, a mai transmis astăzi Ministerul Român de Externe. Un dublu atac sinucigaș a zguduit azi dimineață capitala Irakului. Cel puțin 26 de persoane au fost ucise într-o piață centrală a Bagdadului. Cele mai multe dintre victime sunt lucrători zilieri, au declarat surse medicale. De asemenea, 90 de oameni au fost răniți. Doi atentatori sinucigași s-au aruncat în aer în piața Alta Iaran, în centrul Bagdadului. Circulația mașinilor pe o șosea din Franța va fi suspendată de astăzi timp de două luni pentru a se permite reproducerea broaștelor. Decizia a fost luată de primăria unei localități din vestul țării. Anul trecut a fost impusă în zonă timp de o lună prima interdicție de circulație de acest fel, care a făcut posibilă oprirea mortalității amfibienilor. Manuela Nicolescu. Potrivit unui decret municipal, circulația autovehiculelor pe Rue de Petit Port, o șosea din orașul Saint-Malo, va fi închisă în perioada 15 ianuarie-15 martie pentru a se încuraja reproducerea unor specii de amfibieni. Șoseaua este situată în apropierea Pont de la Vard, un sit inclus pe lista zonelor naturale protejate. În această perioadă a anului, broaștele râioase și tritonii Lizotriton helveticus, incluși pe lista roșie a speciilor pe cale de dispariție, migrează în vederea reproducerii într-un iaz situat în apropierea șoselei de lângă orașul portuar de pe coasta nordică a Britaniei. La mijlocul lunii februarie a anului trecut, aproximativ 1000 de amfibiene au fost semnalați în jurul acestui iaz, precizează primăria din Saint-Malo. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! găsit! Irina Begu s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, în timp ce Monica Niculescu și Mihaela Buzărnescu au fost eliminate încă din runda inaugurală. Begu a învins-o pe Ecaterina Makarova după o revenire spectaculoasă în fața rusoaicei cap de serie numărul 31. Românca a pierdut primul set la 3, a egalat 6-4 și s-a impus cu 8-6 în setul decisiv, în care nu se mai joacă tiebreak. Irina Begu o va întâlni în continuare pe croata Petra Martic, locul 81 WTA. Monica Niculescu a fost învinsă de nemțoaica Mona Bartel cu 6-4-7-5, iar Mihaela Buzărnescu a cedat de asemenea în două seturi 6-2-6-3 contra danezei Caroline Wozniacki. S-au înregistrat deja mai multe surprize, cea mai importantă eliminarea lui Venus Williams, numărul 5 mondial, învinsă în două seturi de elvețianca Belinda Bencic. O altă reprezentantă a Statelor Unite, Coco Vandeweghe, locul 9 WTA, a cedat în fața Timei Baboș. Campioana de la US Open, Sloane Stephens, a fost învinsă de Shuai Zheng, iar Dominika Cibulkova a fost eliminată de Kaya Kanepi. Simona Halep, Sorana Cârstea și Ana Bogdan vor debuta mâine în turneul de la Melbourne. La masculin, singurul reprezentant al României pe tabloul de simplu al primului Grand Slam al anului, Marius Copil, a pierdut împotriva francezului Gilles Simon 7-5, 6-4, 6-3. FC Liverpool i-a administrat lui Manchester City prima înfrângere a sezonului în Premier League, 4-3 în etapa a 23-a. Oxlade-Chamberlain a deschis scorul încă din minutul 9 pentru Cormorani, dar Sané a egalat înainte de pauză. Roberto Firmino a înscris pentru 2-1 în minutul 59, iar în următoarele 8 minute Mané și Salah au dus scorul la 4-1. Finalul a fost interesant, Bernardo Silva a redus diferența, iar Gundogan le-a dat emoții fanilor după ce a făcut 3-4 în minutul 91. City are 15 puncte avans în fruntea clasamentului, dar Manchester United poate reduce diferența, va juca diseară cu Stoke. Liverpool și Chelsea împart locul al treilea. Să mai spunem că Arsenal a fost învinsă de Bournemouth cu 2-1 și este pe locul al șaselea. FC Barcelona a reușit o revenire spectaculoasă și a cincea victorie consecutivă în Primera Division, 4-2 în deplasare la Real Sociedad. Conduși cu 2-0 în minutul 39, catalanii au redus diferența prin Paulinho, iar în repriza secundă Suarez a semnat remontada și Messi a transformat pe final o lovitură liberă directă. Barcelona își păstrează astfel avansul de 9 puncte față de Atletico Madrid și s-a desprins la 19 de Real Madrid, învinsă sâmbătă pe teren propriu de Villarreal cu 1-0. 13 și 16 minute. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Facem astăzi un soi de dezbatere politică. Ea este, de fapt, o dezbatere constituțională. Vă întreb pe dumneavoastră cine ar trebui să stabilească ce se întâmplă în Guvernul României. Premierul sau partidul? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. La radio cu Andreea Esca. Să le spun ascultătorilor că eu râd mereu și spun că tu ești una dintre acelea care dorm la ora jurnalului meu pentru că dorm de noapte. Chiar așa, nu. În momentul ăsta sunt atât de obosită că trebuie să mă culc de la 7. După ce se termină jurnalul tău, Andreea. Știu că te culci la 7. Odată, eu sunt somniferul tău. Ascultă la radio cu Andreea Esca. Sâmbătă de la ora 12 la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. A, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție Bonprix. Intră pe bonprix.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 RON. Wow, rochi, pulovere, bluze, pantaloni.